bu fekkante def sarax ndeku gi la manam comme que du farata ci japp ci li nga xamantene mom moy li gëna wër ci waxu borom xam xam ya rahimahumullah mu insister ci waye nak comme mom al-hafiz rahimahullah manam hanbalil mazhab la manam moy mazhab hanbali te ci ñom sarax ndeku gogu farata la lolu amana motax tamit mu indi ko ngir gëna insister bolé ko ko fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di waxé ne waylun lil aqab min an-nar ala kulli halin hadith bi hadith la bo xamantene da fay leral ñetti mbir mbir bu ñëk mi mom moy comme niñ ko waxé sank li nga xamantene mom mo aju ci walu sarax ndeku ak li nga ak importance bi mu am ak it li nga xamantene nonu lañ ko wara défé nga xamné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bayiwul dara ci leral ko mo xamantene daf ko leral gën jaamati leral niki nonu itam nit ki bu démé ginnaw bi mu démé ci wanago ana nan la wara jëfëndiko ak nan la wara def ngir set bu ko défé mu mëna japp japp gu wër go xamantene bu ca jullé itam manam dana fekk ni japp na japp gu wër ba paré tamit yaram bi setna ci bëpp sobé niki nonu itam muy yété ci mbir yo xamantene itam mbir yu am solo la ci ni nga xamantene manam mom lañu wara bayé xel ndox mi nga xamantene mom lañu wara jappo bu boba day daldi yello ñu daldi indi hadith bi ci buntu bi mu ne kon an jele nañ ci abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah nawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam qala dafa waxne idha tawadda'a bu jappo ahadukum kenn ci yeen manam bu fekkentene dafa am lu melni bu ñewé ci walu arab ak ci alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan so defé nangam nanga def nangam bu boba da ngay xamné ñetti mbir la mëna amé bu ñëkk bi moy bu fekkentene da naan la so defé nangam nanga def nangam moy bo defé nangam laata ngay manam laata ngay def nangam defal nangam comme fi nga xamantene mom lay wax ci alquran وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت بو جانغ القرآن القرآن فاستعذ نغ مسل بالله تي بور يالا من الشيطان تي مسل لا تي شيطان الرجيم بيغا خامتيني دنجكو جام تي دنجكو رب مانام فوف سوني بوروم سبحانه وتعالى دا فاي ديغلني غيناو بيغا خامتيني داغي واخ مانام بو جوغي غير جانغ القرآن نغا واخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم manam kon limi tekki fofu moy bo deme ba nam ma jang alquran nanga ko wax kon tekki wul ne bo dugge ci bir di jang alquran ba ca digg ba nang ko wax tekki wul itam ne nang ko wax ginnaw ba nga jange alquran ba pare comme ni nga xamantene itam nonu la waxe ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu bi wujuhikum wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu ba hadith ba aya ba jeex manam mune ya ayyuhal ladhina amanu yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu idha qumtum bo len juge ila salati dem ci julli farsilu na ngeen raxas bi wujuhikum sen xar kanam wa arjulikum wa aydikum ak sen loxoy ila al marafiq ba ci cionci wamsahu te ngeen masabiru wusukum sen bop wa arjulikum te ngeen wa ngeen raxas sen tanki ila al ka'bah ba ci dojori manam fofu limu wax fofu manam moy bo namme jog di dem julli ji waxul bo deme bay julli ba ca digg ba nga def lolou waxul itam bo julle ba pare nga def lolou manam kon fofu limi tek moy bo defee lolou ba pare nga manam bo deme bo namme jog dem julli ji nang ko def comme ni nga xamantene itam non la ñewé ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahih manam sahihu Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim rahmatullahi alayhima من ينتي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من رفضان وحنان من ينتي صلى الله عليه وسلم سلان دقوتي وانك بدران وحنان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما نام لولو لمي تيكي موي بودمي بي دقوتي وانك بلقوا يوح waye duko wax lat duko wax ci bir wanak bi niki nonu du bayyi ba genn wanak bi do ko wax waye tamit bok na ci li nga xamantene tamit mom la yenente bi manam sallallahu alayhi wasallam kon wax ci manam ci lolu non manam kon riwa kon bu fekkentene dañ ni la boy def nangam defal nangam mën na ñew ci maana bob waye tamit mën na ñew ci benen maana manam moy so su nangam soy def nangam defal nangam manam moy ci bir jëf ji defal nangam moy comme fi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom la alquran bok wal bok yenente bi sallallahu alayhi wasallam bim nan idha azdana al muazzin faqulu mithla ma qala manam bu noddu kat bi de noddu na ngeen wax ci bir noddam bi limi wax manam su waxe su waxe Allahu akbar Allahu akbar ngeen wax Allahu akbar Allahu akbar lol do bayyi ba noddu ba jeex nga do ko wax mais dang koy wax ci bir ak tamen fim nan man yu'azzin wala man azzana fal yahdur wa man aqama fal yastarsil mune kep ko xamantene da ngay noddu nga baral manam boy noddu bul noddu noddu bu gaaw nang ko baral waye su fekente ne da ngay liqam mo meun nga ko gaawal yoy yep tek limi tekki moy so nekke ci bir noddu bi nang ko defee nonu miki nonu fi tamit hadith bi mana bobu la yor manam dim nan idha tawadda ahadukum su fekente ne day kenn ci yeen day jappu fal yaj'al na def fi an fi ci bir bakaram ma andox niki nonu kon lol manam expression bu melni itam dina ñew ci alquran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nan la bu nangam xewé na nga def nangam manam mu tekki lol comme fim nan iza nudiya lis salati min yawmil jumaa fas'u ila dhikrillahi wa zarul bay'a mune su fekente ne dañoo noddu manam ñaarelu noddu bi ci bisu aljuma ni pour julli nak legi mune nak na ngeen daw gaaw ci fekke ji tuddu manam jaamu yalla gi manam julli gi teet na ngeen bayyi lepp lo xamantene dafa aju ci waru njaay ak njënd kon fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha tawadda buy japp ahadukum kenn ci yeen manam kenn ci yeen nak comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci hadithu abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bim don wax nan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nan la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yalla du nangu japp kenn ci yeen manam fi itam bu fekente ne kenn ci yeen day japp manam koku nak ajuñu ko ci goor ajuñu ko ci jigen manam kenn ci yeen ak kum meuna don ndax alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suñuy wax buñuy wax ci até goor yi ak jigen yi lañuy yamale ba mu dess su fekente ne amna luy wone ni li kat goor ñeeko mom ak li kat jigen ñeeko mom waye su fekente ne amul dara lu koy wone bu boba goor ak jigen ñom ño ci yam comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bu nekk ci sunan abu daud rahimahullah mune an-nisa ashqatu ar-rijal fil ahkam wa ghayrih mune jigen ni ñom ñoy ño bok nday ak bay ñoma goor ñi ci até ak leneen mune kon nak fal yajal na def fi mana fal yajal na def mana na duggal fi an fi ci ndoxam bi ma ci bakkanam bi ma an ndox manam kon ci pakhi bakkan yi manam li ci djublu manam kon buy duggal ci bakkan bi tekki wul ne bu ko laale ni rek ci kaw bakkan bi dina bax dedet motax fi bi baatu fi limi tek mom moy ci bir kon bu boba na duggal fi an fi ci bir pakhi bakkanam yi ma an ndox bok na ci liko xamantene mom lo koy gëna deugëral yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leral gi ko leral ci benen riwaya bi nga xamantene al hafiz abd al ghani rahimahullahu ta'ala indinako te mom moy riwayatu sahihul imam muslim rahimahullahu mun kon fal yastanshiq bi min kharayhi min al ma' fal yastanshiq na saraxndiko manam kon moy fal yaj'al fi anfihi na def ci bir bakanam kon bu boba mom moy fal yastanshiq na saraxndiko ndax dafa am manam liñu wax al istinshaq al istinshaq mom moy saraxndiko moy jël ndox duggal ci bir bakanam xëccu ko ba mu dugg ci bir motax mu ne bi min kharayhi na dugg ba ci yaxu bakkan bi wala fa gëna sori ci bakkan bi fi nga xamantene manam lu gëna sori bok na manam minal may ci ndox manam kon nako duggal ndoxam ci bir ba fa gëna sori ci pax bakkan bi ndax bok yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li wone manam ne lolu deugar gi mu deugar ak sunna giñ ko sunnal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith laqis ibn sabira radiyallahu ta'ala anhu nek ci sunan imam sunan abu daud ak yenen rahmatullahi ala al jami' mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko بال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما من سفكنتني دعى جاب من أسبغ الوضوء نعم متل ترنجابي جابل جابلو خمنتني داي مات ترنجابلي داي مات أسبغ الوضوء وخلل da ngay xal baynal asabi'a digeunte barami wa baligh te nga jiggi dayo fil istinshaq ci serax liku gi ngay serax liku illa an takuna ludu xana nga nek sa'ima ko xamantene da nga wor kon bu boba limi tek manam moy su fekenteene nit ci dafa wor boba rek lañ koy moytandiko lo muy serax liku gu jiggi dayo gogo waye li nga xamantene kon mom moy sunna di sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene sunnatul qawliya la ba pare nek sunnatan fi'liya manam sunnatan qawliya moy sunna bo xamantene daf ko wax digle ko du wax lo xamantene dañuy xam ne li mom la bëgg nit ñi diko def mu ak sunnatan fi'liya moy sunna bo xamantene daf ko jëfé ñepp ñew na ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di digle ak di wane nit ñi mom mi nga xamantene mom moy al uswatul hasana comme niko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad deug jinnani wallahi kana nek na te mudude mukk di nek fi rasulillahi ci jëm yenen ti yalla bi ndawal yalla bi sallallahu alayhi wa sallam kesse mom rek moy deug uswatun di royu kay bo xamantene hasanatun bu rafet la kon mom ci sunna ay waxam ak jëfum yépp wone na ni dañoo war dig buñuy sarax diko dañoo wara sarax diko ba ndox mi dugg ci biir mune summa top nak li yantasir mu dadi koy fiiru fi nak amna ñaari mbir yo xamantene dinañ ko ci gis insha Allah bu ñëkk bi mom moy ne al istinshaq li nga xamne mom lañ wax al istinshaq di galax diko ak al istinsar bi nga xamantene mom moy fiiru ñaar yoy duñu benn comme ni nga xamantene ñel ni ci borom xam xam yi rahimahumullah dañu wax ne al istinshaq manam serax ndiko ak al istinsar moy firu ben la waye li nga xamantene mom moy hadith bi day wone ne du ben ndax bi nga xamantene manam moy qaida bi nga xamantene da fay wax ne al atfu yaqtadi al mughayara ci benen waxe al jamu yaqtadi al mughayara al atfu manam moy conjonction de coordination sa yo ko gisi da fay wone ne ñaari mbir yi ñu def ci seen digënté dañoo wuté fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax gi mo wax ne nga serax diko dogo wax ne top nga fiiru moy wané ni serax diko ak fiiru kon duñu ben wayé nak ñom ñoy bokk accé képp ko xamantene da nga japp ne serax diko manam farata da nga japp ne fiiru farata la képp ko xamantene da nga japp ne serax diko du farata wayé sunna rek la ci japp bu boba mom itam day japp ne fiiru tamit sunna la ci njapp comme bu ñëkk bi mom moy mazhabul hanbali hanabilay rahmatullah alayhim bi ci dess mom mom moy mazhabu mom moy mazhabul jumhur manam hanafiyye ak shafi'i ak malikiyye ak shafi'i rahmatullah ala al jami' kon mom mu ne kon lool mom moy bu ñëkk bi nga xamantene mom lañ fi gis benen bi mom moy ana lan mom moy alla bi ndax amna cause bo xamantene mom lañ wax ne lolou mom motax ne ñu wara serax ndiko gu jéggi day gogou dañ nan la waw ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benen riwaya ci benen hadith bu sahih wa imam muslim bim nan idha tawadda ahadukum falyastansir salasa فإنه الشيطان يبيت على خيشومه تي بن رافا ان الشيطان يبيت على خياشيمه من بو كين تي ين دي جاب اذا توضى احدكم من منامه بو فكنتني كين تي ين دا فا جوك فك دا غاي نلاو غا داد ييو من فال با فار دي جاب من فال يستنصر ثلاثه نغا سرخ نديكو نيت يون ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy ne njapp cieur yépp boko defé ben yon rek lool mom moy farata cieur bo def ben yon cieur yi nga xamantene farata la ci ñu raxas ko wala li nga xamantene farata la ci ñu def ko képp ko xamantene def nako ben yon rek njappam day daal di baax waye su fekkentene nak dafa amé manam dafa juggé ci nelaw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daal di insister fofu daal di wax ne nak sarax ndiko ñett yoon mu ne ndax lan motax mu ne fa inna li werbor moy ash-shaytanu shaytan yabitu day fanan ala khayashimi ci fa gëna sori ci pax bakkan kon comme shaytan da fay fanan fofu bu boba lolou mom motax lolou tax al li epp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di insister tamit ci walu gogo motax al qadi iyad rahimahullahu ta'ala dan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne nit ki dafa war di seraxndiko gu jeeg gi dayo mune lolou li nga amana limit manam ndax sheitan day fanan fofu mune amana sheitan da fay fanan deug ndax sheitan bu fekente ne da fay téré nit ki di manam ndax day bëgg di def di jax jaxal nit ki sa su ne su fekente ne munu ko jax jaxal nak ci bi ci ni day bayyi bamuy nelaw mu dugg ci pax bakkan ni ndax xam nga bakkan mom amul pax amul kubeer bakkan ak nopp ñom ñaar ñoy ñi nga xamantene amuñu kubeer duñu teju té comme sheitané mom bu ñëwé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xone sheitané du ubbi luñu tej comme nak sheitané du ubbi luñu tej fi nga xamantene fofu rek la mëna jaar ba mëna yexsi ci xolu nit ki ndax ciir yi dañoo bëtt ci xol yi dañoo bëtté ci xol yi ba nopi bakkan dafa am contact direct ak yuur gi bu boba nak mom sheitané day daari jaar fofu bu ko défé muy téré nit ki di gënt yu baax bu ko defé muy téré nit ki di gënt yu baax muy ñëw ci biir di fexé tamit muy gënt yu bon légui nak nit ki su fekkenté né dafa galax dafa seraxndiko bu jigg day gogo bu génné ko bu boba nak day daal di génné sheytaane ak manam sheytaane ba fam fananon ak yu bon ya nga xamanté mom la fa bay yépp daf koy daal di génné wala loolu nak dafa nek lo xamanté ñu mënu ñu ko gis ak suñu bëtt waye amna lenn lo xamanté mënu ñu ko gis té mom moy benen walu gi nga xamanté mom la al qadi ayyad rahmuhullah ak ñeneen ni borom xam xam rahmatullah ala al jami' wa fi walu gi mom moy da nit ki bu fekkenté da fay nelaw itam sheytaane bu fa nekké da fay bayyi wala manam ay tilim yo xamanté daf ko fay bayyi wala su ko fa bayyi wala nak mu nek ay microbe yo xamanté da fay nek am ay tamit ay ñandaxit ak yeneen mbir yo xamne da fay ne bu ko defé su fekkenté nit ki dafa sarax ndiko gu jig gi da lolu day gaaw guenné mbir yo yépp bu ko defé nak xélam manam yuuram dal di nekkat lo xamantene day préparer wat manam mu gëna sellat nit ki tamit gëna and ak ciawarti ngir mëna jaamu borom subhanahu wa ta'ala yoy yépp ay hikma la yo xamantene ñom ñongi ci amna benn bëss Makhtar Diouf ñew na ci daayira ba indil ñu benn document bo xamantene ay médecin ñom ñoko defal ay médecin égyptien ñom dal dañu sernu nit ki su fekkentene dafa yewu dafa am fièvre yo xamantene ñom fièvre bakkan la yo xamantene lu ci ëpp dañu gis ne dal julit duko am ñom ñuy xol ana lan mom mo wara tax ñu gis ne ndekete li tax mom moy ñom buñu yewoo le fait que ñuy sarax ndiko gu bari gogu dafa am microbe yo xamantene du deñ mukk ludul nit ki gal sarax ndiko na ñetti yo lolu tamit day nekk kon bu boba day nekk mu'jiza ci mu'jiza yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye tamit day nekk di défense bo xamantene bu mak la ci sahabi bu mak bi nga xamantene radiyallahu anhu moy abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga xamne len ci ñi nga xamne ñom ñoy mustashriquna moy orientalisti dañ len di jam dañ koy jam nan dafa bari lu mu solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye fekk ni ñom xamuñu ne daño melni rek aw beuy wo xamantene day mbuk aw day mbuk aw montagne xamantene ñom bu da amé lo xamantene day toy ku ne xamna ni ci beuy ba day joggé kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ginnaw lolu mu ne summa yantasir top nak na firu lolu tamit day wone ne kep ko xamantene da nga galax ndiko da nga wara firu mu ne wo man stajmara kep wa firu nak mom moy génné ndox mi ak doolé manam génné ndox mi ak doolé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dané wa man stajmara kep ko xamantene da ngay jëfëndiko xeer yu ndaw yi ginnaw bi nga démé ginnaw bi mu démé ci wonak bi fal yutir na tolal manam limi tekki moy wa man istajmara lool moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmahumullah liñu ko firé moy al istijmar limi tekki moy jëfëndiko ay xeer ndax dafa am luñu al istijmar al ak istinja ak al istitaba yoy yëpp borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ koy jëfëndiko ngir wané nit ki ginnaw bi mu démé all wala bok ginnaw bi mu touré ndox manam bu mu démé dal ci wonak bi rek bu fa manam li nga xamanteni su paré fi nga xamanteni mom moy beureu bu sobé bi dafa wara jëfëndiko ay xeer wala mu jëfëndiko ndox ngir dindiko waye fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fe wax ni nañ jëfëndiko xeer waye xeer da fay yor atté lepp lo xamantene manam lepp lo xamantene du xeer du lepp lo xamantene du lek du lo xamantene tamit dañ koy wormal té du lo xamantene yap la du lo xamné ay dem ala la manam sobé la té du yax bu boba nit ki mën na ko jëfëndiko ngir bu démé ci al ngir bu démé ala ba nopp wa mu tour ndox té loolu mom moy lu démé nek papier toilette yi ak yu mel nonu yoy yépp du mënef nako jëfëndiko waye bari na ci suñu mbokk wala fi ño xamantene dañuy diinga tuba bi wala ñenen nan ñom dal sétunu dañu salté ndax li ñuy jëfëndiko moy papier toilette waye loolu ak ñak xam la ndax fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kep ko xamantene da ngay jëfëndiko ay xéer mi nga jëfëndiko lo xamantene dafa tool manam mu nek sunna bo xamantene da fay sax di wey ba yawmal qiyamah nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom moko saxal ni kep ko xamantene dem na ci wonak bi mën na jëfëndiko xéer mën na jëfëndiko itam luddul xéer ni nga xamantene nonu la mëna jëfëndiko wé ndox waye masala yi nga xamantene ñom ño aju ci yoy yu ci ëpp bu fekk dinañu ko indi inshaallah ci babul istitaba waye li nga xamantene dina am nak yenn yo xamantene dinañ ko indi inshaallah buñu yexse ci masala yi nga xamantene mom lañuy genné ci hadith yi ak wuté borom xam xam yi rahmatullahi alayhim waye kon wax nañ ni wa man istajmara kep ko xamantene da ngay manam jëfëndiko ay xeer ginnaw bi nga démé ci wanak bi fal yutir na tonal lolu manam mom moy li nga xamantene mom moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala liñ ko firé donte ibn habib rahmuhullahu ta'ala jëlena ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma munaw man istajmar manam moy kep ko xamantene da ngay jëfëndiko bant yi nga xamantene mom moy bant yi ñi ciurayo bu boba istijmar lolu lay tek ndax lolu tamit ci lako arab day tek istijmar kon mu ne kon kep ko xamantene da ngay jëfëndiko bant yoyu non nga xamantene mom moy yi ngay ciurayo mu ne na nga jëfëndiko ñet waye lolu al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah ta'ala itam netal ne ko jele nako ci imam malik rahimahullah manam kon solo nañu ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ak imam dar al-hijra imam malik ibn anas rahmatullah alayhi mune ñom ñi ñu wax ne kon al-istijmar fi ci hadith bi limi tekki mom moy ñett manam jëfëndiko ay bant ngir manam ay ciuray manam kep ko xamne da ngay jëfëndiko ciuray bo jëlé ben doomu ciuray wala ñetti doomu ciuray wala juroomi doomu ciuray wala yu mel nonu nang ko jëfëndiko loolu manam mu nekk kon sunna ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye makna bobu dafa nekk makna bo xamantene ci hadith bi day sori ndax bi nga xamantene mom moy qa'ida bi moy règle fiqh bi mom moy as-sibaq was-siyaq muhakkama manam as-sibaq li nga xamantene mom moy jitu wax ji was-siyaq ak li nga xamantene wax ji ci moment biñ koy wax circonstances yiñ ko waxe ak li yiñ ko bolel ci ay kaddu yoy yep muhakkama dañ koy jox até manam fi yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci kep ko xamantene da ngay japp ga def ci sa bakkar ci sa faxi bakkan yi ndox après nga firu ba paré daldi won bëti ko wax né bu nit ki yé wona jël loxom duggal manam bala muy jël loxom diko duggal ci ndab li nako raxas ñet yoon fi kon limi tekki moy kep manam kon bu boba li nga xamantene mom la baat gëna askanontel moy kep ko xamantene da ngay dem ci wanak wi na nga jëfëndiko ñetti xéer budé papier toilette tabit ngay jëfëndiko ñett wala bok juroom wala juroom ñaar wala juroom ñent manam dal na nga jëfëndiko lo xamantene dal day tool wala ci ñeneen ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim té mom moy hanafiyye ak maliki rahmatullahi ala al jami' ñom dañu wax né ben sax dana doy su fekente né mën na sétal bërepp ba mu yenen kon mu ne fal yutir na nga tolal manam fi day woné tamit ngeeneluk tolal li nga xamantene mom la yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam wax né inna allaha witrun wa yuhibbul witr